مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے تیری جھولی میں ہر ایک سعادت پڑی اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آج کے دن جہاں کو نظارے ملے حق کے جلوے ہیں سارے کے سارے ملے آج کے دن جہاں کو نظارے ملے حق کے جلوے ہیں سارے کے سارے ملے تیرے صدقے شرافت کرامت ملی تیرے صدقے شرافت کرامت ملی اے کرامت کے دن تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی آمنہ کو امانت خدا کی ملی آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی آمنہ کو امانت خدا کی ملی انبیاء تیری دیتے بشارت رہے انبیاء تیری دیتے بشارت رہے اے بشارت کے دن تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سال پورے سے افضل و اعلیٰ ہے تو لیلۃ القدر سے شان والا ہے تو سال پورے سے افضل و اعلیٰ ہے تو لیلۃ القدر سے شان والا ہے تو دونوں عالم کی تجھ کو ملی رحمتیں دونوں عالم کی تجھ کو ملی رحمتیں نور و راحت کے دن تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آج کے دن زمانہ ہمارا گیا دونوں عالم کو سائم نکھارا گیا آج کے دن زمانہ ہمارا گیا دونوں عالم کو سائم نکھارا گیا تیرے آنے سے انوار سب آ گئے تیرے آنے سے انوار سب آ گئے کیف و راحت کے دن تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا